Araw-araw pasisikatin ng araw. Buwan-buwan pabibilukin ko ang buwan para sa'yo, para sa'yo. Susungkitin mga bituin para lang makahiling na sana'y maging akin. Puso mo at damdamin, kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo, ang lahat ng to'y iaalay ko sa'yo. Lagi kitang pababantay kay Cupido. Hindi na luluhang yung mga mata, mananatiling may ngiti sa iyong labi para sa'yo, para sa'yo. Susungkitin mga bituin para lang makahiling na sana'y maging akin. Puso mo at damdamin, kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo, ang lahat ng to'y iaalay ko sa'yo. Puso mo at damdamin, kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo, ang lahat ng ito, ang lahat ng ito, ang lahat ng ito, gagawin para sa'yo.